الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون دا سورة هود کې واقعې د نوح علیہ السلام اول چې باغې کې تفصیل او بنیادی خبرې چې له عبادت لله وحده او دغه مسلې باندې انبیاء او سره ټول قومونو مقابله کړې وي. انبیاء او خپل خبره نه پری خو ده او قومونو دا غي خبره نه منله. نوح علیہ السلام ډیر وخت دعوت نه نیم سو کاله خو به دې کې دا دعوت قبول نکړې شو ناخر کې نوح علیہ السلام بدعائی کړی و چې سورته نوح کې راغلی و د خپل قوم په حق کې چې رب پزما کا باندې دین یو کورم مپریدي وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یو کور والو مپریدي دغه کپری دینو د کفاجران او کافران ته نه پیدا کیږي. په دې باندې باز خلکو اشکال ظاهر کړو چې نوح علیہ السلام بے صبری وکړه نو په قوم باندې بدعایی وکړه لیکن دا خلقو په نظر کې دا آیت نو د سورۃ هود چې نوح علیہ السلام بد دعای الکړی دا چې هغه ته د الله طرف نه دا اطلاع شوې ده چې دې قوم کې بل څوک ایمان نه راوړي. او دا اطلاع ته شوې ده چې دې قوم په حق کې ما تا شفاعت نکے. پس دا غین نوح علیہ السلام دا غویلیو ناو باندی دا اعتراض نشکے دے چاہو دعوت پا مسئلہ کی دا صبر نکاروانا غستو بلکی تنگ شو پریشان شو نخپل قوم تا خیری اکڑی مدے الکڑی دی چمخ کے وطا دا اللہ طرف نا دا خبر ورکړل شوی دی و اوحیا الی نوح دا یاتو دا غی جواب وحی وکړی شو نوح علیہ السلام ته د دې خبرې انه شان دا دی ځکه دا خبره ډیره په عظمت بیان کړه چې دې کې د مغیباتو ذکر کوي چې دې علم اچات نو چې قوم نوح علیہ السلام کې باسو کیمان راوړي او کنه وراوړي د غیب واقعات تي نو کومه کې د دې د جملې نه ضمیر شان ذکر کو چې غي کې مطلب دراتون کې خبره عظمت دي چې دا ډیره لویه خبره ده او په دیو جلوه خبره چې خاص د الله په ذات پوري انه لن يؤمن من قومك شان دا دې چې هچره ایمان راوړي ستاسو قوم نه الا من قد امن هم اگر هغه څوک چې ایمان راوړي چا د نوح علی السلام خپل زامنو خپل خاندانو اغا یادی من قد آمن دا هم پا دی قوم کیو اللہ جدا کرل چدا دا قوم نا پا دی جدا دی چدی عقیدہ دا قوم نا بیل دا دی عمل دا قوم نا بیل لے بس دا دی چتا سر کم مرگری شوی دی پا دی دمرا زمانہ کی اور اس تو راضی وما من معه الا قليل ایمان راوله خو ډیر لګو کسان سو کوی اتتنو سو کوی سلويختنو دا دومره قوم په نسبت سره ډیر لګی کنا تا دیګه تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چته په دې باندې پریشانی وکوا چې ما سره په خپل وخت کې د خپل امت نه د قوم نه څوک مرګرتیا نه کوي چې زما سمره اراده ده او سمره تمنا او ارزو ده نه پوره کیږي نو چې مومنان ډیر شوي زما مرګري ډیر شوي زما دا تمنا ده او هغه نه کیږي نو نڈیری گنو اللہ رب العزت وی چی دا ہمیشہ دا سی حال لے دا خود دی مسئلے او دی توحید رنگ دے چی اکثریت با خلافی او اقلیت با دی مرگرتی آکی او تابداری بکی تولی پا دی باندی پریشانی کہیں فلا تبتئس بما کانو یفعلون اینو علیہ السلام تو متنګي ګان مغم جن کې ګان دا کارون باندې چې دی کوي بما كانوا يفعلون زکه دي انجام د هلاکت ته بس دنیا کې او آخرت کې هم دي لپاره هلاکت ته او عذاب ته نته په دې باندې پریشانی وکاو تنګي غما فلا تبتئس ما كانوا يفعلون د دې جملې دا مطلب نه دی چې ګنو علي السلام تنګ شوی او نو ځکه تعالی وی فلا تبتئس نه دته منفي کلام وای مثبت نه دی منفي کلام منفی کلام د دې تقاضا نه کوي چې کنه مخ کې بعد عمل وجود تراغلی نو ځکه وو تعالی وینا نه او دا سډیره یا تو ندی چې خطاب باغې کې پیغمبر ته ای کله وته وی لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مبلا الله سره یسوک چې نه نه وو نقصان نشي در کولتا دا غیدا مطلب دی چې هغه غني आवाज کړو الله یې منه کوي چې لا تدعو ندی کې دا ضروری نه ده منفی کلام کې دا ضروری نه چې دا کار دی شوی چرته وجود تر اغلی نه نه خو نفی کوي انبیاء ته الله رب العزت ویلو لا تشرک ابراهيم عليه السلام ته ویلو نو لیا شرک کړو نه دغه تقاضا به کې نشته کنه مغم جن کې آپا کارونو چې دی یې کوي واسنا الفلک باعیننا ووحینا انو عليه السلام کشته جوړوان زمونگا پا حفاظت سرا و زمونگا پا امر او حکم دولی عذاب تمهید او دا عذاب آثار شروع کی انبیاء دنیا کی څنګه چې دین کار کو دغه سی او سره خپل خاري او مزدوري او کاروبارونه دا کړی دي کنه د خپل معیشت لپاره دغه غیم دنیا کې ژوند تیرو اجون بغیر د دې اسباب نه تیری اگر کوم بیا علیه الصلاۃ والسلام لیکن دا غیر رزق هم په اسباب سره و چا به تجارتونه کول ځان دا چا به نور د دنیا سره کاروبارونه کول د باغی باندې به خپل ژوندګي نبی علیہ السلام ویلو چې الله زما رزق پتورو پنیزو کې مقرر کړی دی هغه به جهادونه کول غنیمتونه وراتل نو باغې کې رزق دام یو سبب دی کنه او دا د دنیا په ټولو اسبابو کې اعلی سبب دی د تجارت نوم زیات اعلی دی زراعت نوم زیات اعلی دی جهاد فی سبیل الله چې باغې کوم غنیمتونه حاصلېږي او کې پیغمبر برخوا دغه د هغه لپاره اسبابو د رزق او کله الله رب العزت و ته بغیر د دینه حکم کړی چې دا کار کوا دا کار کوا دا کار به کاو کنه کله یو کار د ټولو انبیا او سنتي چې حدیث کې راځي ما بعث الله نبيا الا رعاها الله داسې پیغمبر دنیا ته نظر علی غلې چاغو ګډي ندی سرولی دا وی د ټولم بیا او سنت دی ښا دې کې دغه حکمت او چزان لبا روزی پیدا کئ انورم پکې حکمت نو چې دې پوجا باندې وتا تا د خپل دعوت کار آسان شي نو علی السلام تدلته کی وی چې کشته جوړاوا دغه ځان له حکمت د الله رب العزت او غی کوم فائدہ د نو علی السلام چې ته په دې کې بچ کیږي د عذاکت نه او د عذاب نه بیاعیننا او وحینا بیاعیننا د متشابهات نه دی ځکه عیون جمع د عین ده او عین سترګو ته وی الله وی زمونږ د سترګو دړوان دي الله هم منزه دي د جسم نه بس دا جسم د الله د شان سره لایق د نوغه صفت مرادي امانه بيدایي پښتو کې چې زمونږه پرو برو موږ ته ګورو کنه الله وی ته چې سکه نو زه ته ګورم او دا زما امر دیتا تا و وحینا امونگا پا امر سرا و لا تخاطبنی فی اللذین ظلمو خبری با نکی ما سرا پا حق داغی کسانو کیچ ظالمان دیم ظلم نمرات شرک دی ظلم عظیم شرک دمر لوی جرم دی چلا پیغمبران منی کئی دنیا کې سره دینه چې ژوندو خلقو د پاره خو د هدایت سوال کول شي اگر کاغه مشرکی خدای یو قسم سوال ولا کول شي چې الله ته ته هدایت وکي او کله چې مړ شي نو بیا نشي کېږي او دلته کې دی ژوند دي او الله نو عليه السلام منکې چې په دې ما سره وادي په حق کې خبرې نه کوي ولا تخاطبني. دغه حال د هر زمانی د مشرکانو دی، هغه په تمای چې د موږ لپاره پیغمبر په قیامت کې شفاعت کوي، وی کومه سګونانګار یو کنا بل فرض پیغمبران به زموږ لپاره شفاعت کوي، وای الله پیغمبران منی کړی دي چې د مشرک شفاعت بنه کوي په دنیا کې منی کړی دي، ته خو لا د آخرت خبرې کوي ځان نه نه خبر، ته په دومره لوی تیار کې پروتې چلا در باندې سوال بن کړي دعای بن کړي د ژوندو خلقو دلته مو رستم راضی مخکم ترشیو سوره توبه کې ما کان علی النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نه د پیغمبر د پاره جایز دی او نه د یو مؤمن بنده د پاره چې هغه د مشرک د پاره بخنه واړي چې الله مغفر له ورحم علیم، نه نه داغه د پاره نشته بخنه کړ. تو خاطب نی زمانا مخاطبان مطالبان داغی د بخنه داغی د معافه ظالمان ته اجازت نشته. نوح علیہ السلام چې دا واوري دا نډیر حیران شو چیرې د دې نه منی کړم کنه چې دا سجل شوی دی، ولې په داسې خبره کې انسان ته ډیر لوی فکر راشي چلې منی کی چې دې په حق کې با زمانہ سوال نه کوي مانبا نغواړي چې الله دې تمافي وکي، دا ډیر خطرناک خبره ده. نوزگا کلام ورپسې مضبوط راغی چې نو مغرقون تو خبر نه کنه الله عزیز غرق فیصله کړی دا عزیز هلاکت فیصله کړی دا رقم قوم په حق کې چې الله فیصله وکي کنه بیا باغی باندې دعا بن شي رحمت په بن شي دا خو انبیاو نو هغه ته الله ذاته وحی کوله کنه خام ا دې زمانہ کې دا علم نشته چاته نو بس چې ژوندینو د هدایت سوال بولکو چې الله تو ته هدایت وکي یا الله ته دې شرک نه خلاص کړي دا وایو درچا ده پارخه او چې کله پاغي عقیده باندې مړ شو نو بیا سوال نشته، جنازه پی نشتا، دعا نشتا، چه تا تا یقینی معلومه چه دا عقیده دا سوا دا ټول کارونه چه کول اغا دا شرکو او زگا بی دمونگ یقین ده چه اغا دی توحید سر مقابله کوله پا زد کی اولارو نو بس راغه پاغه خلقو کې چې الله ویلو چې ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم زد کې چې راشي نو قران ویده د الله د پزړ باندې مهر لګولې ښه دا علامه یې چې بیا ځان لپاره د عذاب سوال کوي او دا وایي چې بالکل اجت نشته زما کزه په خپل عقیده باندې جهنم ته زم نه خوشاله ما بس دای سړی د پاره سوال ختم شو ته د پاره دعا نه کوي انهم مغرقون فیصله او تورولا چې ته دې کې پریشانی مکوا ته په دې کې شک مکوا دا یقیني خبره ده انهم مغرقون چې دې غرقول شي ويصنع الفلکان څنګه چې الله او تویلو نو هغه سينو عليه السلام لګیاو کشته جوړولان ډیر وخت به لګیدلې ويصنع الفلک جوړولې کشته او کلما مر علی منهم من قومه سخروا منهم هر وخت چې با تیرې ده په د باندې یو ډله د قوم د دنام ټوکې وې کولې په د پوری دې کې د الله دغه حکمتي چې عليه علاقي چې حد په تمام شي عليه علاقي اتمام حجت ته توي دا ټوکې زکه کولې چې الله خلق تخي چې په وګورینو د دې دی عمل ته وګورینو چې بیا رستو ګوتې نه پوکې افسوسونه نه کوي چې توبه زیاته و سره وشو نه دې عمل ته وګورې کلمې راوړې ښا تغیب الکارنو کچه تاسو کار لبتلنو په بل لار بنتلو په دې لار بتل چې کوم لار کې نوح علی السلام ناستو او دا کار کو کشته جوړول نه دی ودا قست په هغه لار تلو چې دروځي وسوزه لتلو راتل کلمې ښا او کلمې کې دا حد نشته دی چ سوزل په پد باندې روزي تیرې درا تیرې دو هر وخت هر وخت هر وخت چې با تیرې دا پد باندې یو ډله د خپل قوم نه سخرو منه ټوکې به کولې پد پوری چې دغې سو زلو غختنه غو به وینو چې مخکې پیغمبر وي وستر کان شوي كنت نبیان نفسرت نجارن تبو خواه پیغمبر وی نوست دی ترقی اکڑا که تنزل لیو که چه ترکانه تکی ناستی ٹکا ٹکا دی جوڑ کری دی کل بیوی دا خوالم جوڑی خو بول جوڑی نو بکم دی پوچ از مکو خلق کشتی نجوڑی داوی دیخو سکی نو بس دغه کارونه وی تاسو مکه وای دغه هر کار وی ولټه دی ښا پوښمان دی وکشته سره څوک سکی راکاږي وې سخیرو منه جواب سس خبرې وکړي قران خو اختصار کې ډیر مختصر خبره کوي قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم وینو علی السلام په جواب کې چې کتا سونن په مونږ پورې ټوکی کوي نو مونږ با تاسو پورې ټوکی وکړو فإنا نسخر منکم اذن نو علی السلام جواب دی او چې کله قران نقل کو نو اوس دې ته الله کلام ویل شي ښا دا نوح علیہ السلام خبره په هغه وخت کې وا او کله چې قران کې را لنده د الله کلام شو چې الله کلام شو نو مسله ته نه ثابت شو چې اوسله تا پوری د دیو جن خاندي چې ستا په دین پوری او ستا په مذهب پوری او ستا په عمل پوری نو تور پوری خاندل شي د دې اجازه شته دی تا تو سوک دانشی ویلی چی اغا حقم اقل لی جاہل لی او بدبخت دی نو تالی سو پکار دی چت دا اغا جواب کہیں تالی سو پکار دی چت پا اغا پورٹوخی کہیں ویدہ اللہ اجازت کڑے کن چتا پوری او سلی دا دیو جنا ٹوخی کئی دنیای کار باندی نا بلکه ستا دین پورې ټوکې کوي ستا په عقیده پورې خاندي ستا په پیغمبر پورې خاندي ستا په منځ پورې خاندي ستا په کتاب پورې خاندي نو ته هم ولې جواب ورکول شي ته هم ور پورې ټوکې کول شي ټیک دا یا تام دې هغه خبروم ده پکې جنو علي السلام وی کنن تاسو په دنیا کې مونږ پورې ټوکې کوي نمونگ با پا آخرت کی تاسو پور ٹوخی وکوم چه خیر دی وقت را روان دی چه اللہ تاسو راو نیسی کنا جاننم پغاڑا باندیو مدری او کله چتیګه کله اخلاصیګه قسمه قسم حل وی ګندار چازان ځان له خپل عمل مناسب څوک بلی ونی وی چتیګه اخلاصیګه با څوک بړاندی دنیا کې بخروغ وخا څوک بداسي چې نیم موجود به یې نیم به نه وي دای وي څوک بداسي چې ولټور واني سر به کته یخ په او په بري او مې يمشي مکبن علا وجي دا قسمه قسم کارونه دی قیامت کې ها نا هو کسړې دین ځان ناټینګي نو نشي راټینګولې کته وای چې زنه خان دم نو خان دی با ولې دا خندا خبرې نه دی چخ پی پی بری او سر کته ی رواني ابیا پاغي کوم داسه نه چګنی یرا نظر لگی نه کون اوړون بې سمن و عمین بکمن دارا روان بین دا اوس د دینه و دې ته وسو کټینګ شي امخا و خان دی دا غلا قیامت نه دی راغله او ام المؤمنین تپوسو کده پیغمبرنا چې په خپل یو سړی رواني نو اخو مونږ په پویګو عقل کې راضی نه پیغمبر په سر بسنګ رواني نبی علیہ السلام وی چې دا نن په خپل چا روان کړی دی نو هغه ذات یې قیامت کې په سر عمر روانول شي او تاسو ګرانه نه ده دغه سه کنه خان دې نو خان دې وولي چې د کافر یو یو غاخ بده او حد غرو مري توبه دومره کیمرا وکم دې چې سړی ول تصویر وباسي د غاخ تصویر هم نشيسته او یو یو خپاو به په دومره ملونو منزل کې پراتی داسې بچالی دلی دنیا کې نن خو اسیت ډیر غلط انسان ویننو خان دی ور پورې چیرې د کټوم رځې نیولې عربو کې داسې کاند اجیان چې ویني اولو نو بیا دلته کې خان دی ور پورې ډیر ما خو دومره غلط سړې نو لیدل نه تا غلط سړې په قیامت کې ویني نو کاغا خبر شنوم سیدا چنو علیہ السلام وی دنیا کی تاسو خانده او قیامت کی بدر پوری بیا مونگا خاندو سورہ متوفیفین کی رازی کا نام چه مومنان بناستی پا کرسو باندی پا تختونو باندی پا خپلو تکیاگانو باندی ینظرون علل ارائک ينظرون او ګوري به تماشا وکي تماشا سوشي هل سوی بل کفار ما كانوا يفعلون چې کافر له بدل ورکړې شو کنه چې الله او تسنګ ویلو کنه چې داسه بکوم داسه بکوم چې هغه بدل ول ورکړې شو کنه ما ده خبره وبګ ډېرې ده خندای چې سورته معارج کې راځي او سورې حاقه کې راځي چلانه بولیزت وي خذوه بغلوه ثم الجحيم صلوه وینسه ملائکه تب وینسه وی تړې په زنجیرونو باندې او به خاص جهنم ته روان ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكوه او بیا په داسې زنجیر کې او پیې لکه د تسبو په شانتي تسبو کې چې مزه یې چی کنه دغه سي مزه نه دي زنجیر دي زرعها 70 ذراعا چلاوي چې داږي او ګدواله بس تعالی په غزونو باندې او یادې زمون په غزونو نه په پاره زنجیر کې به او پیینو توبه توبه دا سمره لوی سزا ده چې الله ادا به مؤمنان بناستی او ویني به ګوري به چیرې مونږه خوارس لیدلیو دنیا کې میان لیدلو چې پسیخ کې به پیل او بندیان هم نو لیدلی دا هم ناشنا خبره وږي ان تسخروا منا کتا سنن ټوکی کوي په مونږ پوری نو یقینا مونږ به ټوکی کو په تاسو پوری کما تسخرون ولیکن دا جرم نه دی دا ګناه نه دی بلکې سزا ده اولاد دې اجازت کړو چې وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبت کتا سره څوک زیاتې کوي نو تاسو اجازه ته چې جواب ولا ورکړي صبر خو خوشې دی او صبر وسوک کوي ټول خو صبر نه کوي کنه نو اجازه ته کړو چې فاعقبوا بمثل ما عاقب ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه وګوره اندازې باندې زیاتې باندې کوي چې سیدر سره کړی نو هغه سی وسره کما تسخرون یې ذکر راو وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زَرْدَا چِ پُوِيَ بَشَئِمْ مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِمْ بحال لاغا چا بانده چرا شدت عذاب او رسوائی کیم عذاب جدا بیانی او رسوائی جدا بیانی ولی قیامت کی دادوار یو شان دی سنگ جه جهنم عذاب دیر خطرناک دی دغه سید قیامت غره سوای دا غینه خطرناک ده کافران با عذاب باندې څنګه دلت مومن دغه سې په دې رسوای باندې چې ټول مخلوق په تګوري ښا اټول به پیجنې چې دا غسړې دي ځکه وی چې یو خزیه رسوا به هم کی ويحل علی عذاب مقیم او نازل بشي په دې باندې اغه عذاب چیغن دے ختمی دن کے ہمیشہ خلود دے دے پار پا جاننم کی ولی باس طول دے مشرکانو شروع خوا دار زمانی دے مشرکانو حال دا دے خوا پرخ پاکی نشت دے دا تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چھتا ما پریشان کی گا طول انبیاء او سره دغه سکارو نشوي هغه د مسلې خلاف خزان له خبره ده ټوکی ور پورې شوي دي مسخري ور پورې شوي دي چې کافرانو سمره وس کېدنه ولي دغه لاس خو چانه شنی ویل کنه نو ضررونه او تر رسول دي استهزاء ور پورې کړی ده تکذیب یې کړی دی قسمه قسم هر څه کړی دی تا ته ځکه موږ دا واقعیت بیانو چې ته پریشان نشې چیرې ما سره دا امت او دا قوم ډیر زیاتې کې او ډیر ظلم کوي نه کوي با تر دې مسلې شان دی تر دې مسلې پہچان دی ولی په دې باندې حق پرس پیژندې شي کنه عالمان خود دنیا کی ډیر دی لیکن اکثر داسې دي چې خوبې غم نه استي خاموش نور به څوک بدره دی وای نو سره څوک مقابله کوي او بعضی دي چې هغه سره دا کارونه کوي هغه سره سخت دښمنی کوي صرف د دې مسلې پوجا نو څنګه الله رب العزت علامه قران کې خولي ده او دغه علامه محدثین او مفسرین ذکر کړی ده د حق پرستوم د باطل پرستوم د حق پرست باغی چې څوک به صفت نه کوي عام رواج کې او په خلکو کې چانه تاسو کینو وی دومره خپل سره نو تاسو څنګه دا غنو مخلي ستا پشان سړی خو په کار دی چې د هغه نوم ناخلی هغه ډیر ګمراه او بیدینه او داسې بدی وایي محدثین ذکر کوي او چې عالم دی ولیدو چې خلق وته پاسی یقیني او ګلونه او تاچې امیلونه او تاچې صفاتونه کې نه پوشه چې دا غل دی پوشه چې دې د څه مسله نه دا کړي دې ټیم پاس کوي اوسو ټیم پاس کوي هم پی جن دی شي اوسو خبر رسې نه هم پی جن دی شي اخر دعوانه